صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله زمونږ استاد هو راجم کې دل پدې کور د الله کې په یو ډېر مبارک نسبت سره دی چستا سپدی جماعت کې. الحمدللہ مولانا صاحب د قران شریف د ترجمه درس شروع کړي او هغه اختتام تر رسیدلې او دادری سورته نه پاتې دي. الحمدللہ د کوم مسلمانانو چې قران شریف سره واسطه وي او د قران شریف دا ول نه تر اخره پوری کینی نو د دین ټول مسائل دا غي مخه تراشي. زکه د ایمان د دین د دنیا او د اخرت د کامیابی داس یو خبره نشتا چې دا الله کتاب دی هغه تفصیلا ذکر کړی ني. خدا عمر زمائی عزت مندو مونږ او تاسو له سوچ او فکر پکار دے چې دا کم خلق دے درس کې ناس دی نو هغه له سب پکار دی او چې دا کم ندی ناس نو هغه له زمائی عزت مندو سب پکار دی. یو خدا سمرا مسلمانان چې ناس یې نګورک علما دی ک طلبا دی او کاوام دی مونگو تاسو ټول گوره دا اللہ کتاب تا مختاجیو دا سی سوکشتا چی تاسو وائی چی دیو ری دو ویلو او خولو از دکولو تا مختاج نده ټول مختاجیو گئی. یو خو چی مونگو تاسو محکمہ او کلک وعدا و ارادو کو چی مونگ دا اللہ کتاب لبکینو زکر دا اللہ دا کتاب کو مونگو تاسو بانی سو حقو ندی او یادو ساتای که دغا حکونه مونگو تاسو نن پورنو کو نو سباب میدان د محشر که دا اللہ حبیب زمونگو استاسو مخالف شکایت فرمائی او اللہ دی مونگو تاسو تمام امت د خپل حبیب د شکایت نه محفوظ و ساتی. زکر دا علماء ناس دی که مونگو تاسو که سمر مکمل اسلام وی منزون وی روجی وی جماعتونا و مساجد جوڑول وی درس و تدریس وی خوبیام گره مونگ شفاعت د نبی علیہ السلام تا محتاجی ہو. اس چی امتی دی دینا دورا امیدونا اوڑی وی چی دا اللہ حبیب بزما شفاعت کئی او بالمقابل دا اللہ حبیب داغ پسر شکایت شروع کی. ذکر اللہ حبیب بخاص کر دا اغا خلقو پسر شکایت کئی چې هغه مسلمان دی، عالم دی، طالب دی، خو دې کتاب سره سواسته نشتا. قرآن شریف سورہ فرقان کی فرمائی لی دن اللسم پارے پاول مخ کی فرمائی، فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. پرز د قیامت بد اللہ حبیب و یا اللہ دا زما غمت تے چستاوال کتابی پریخے ہو. اللہ دې موږ او تاسو دې شکایت نه بچ کی. دا الله حبیب او الله دا زما امت ته چستا وال کتاب پریخو. د کتاب د پری خودو سور درجی دی. مفسرین لیکلی ټولو کې لوی دا الله د کتاب پری خود لو هجران او د دین بلتونو جداواله سره چې څوک په ایمان نراړي او دا کتاب حق نه مانی. وګوره یاد ساتئ دام په یو درجه کې دا الله د کتاب پر خودلی چتی تلاوت نه کې. بعضی مسلمانانو تلاوت کوي خزان پن پوي نو بعضی تلاوتم کوي مانم زکای خوامل پن کوي. د قران سلور غټ غټ حقونه دي، یو د دې الفاظ د کول، دویم د دې معنا از د کول، دریم پدی عمل کول، سلورم دا د وس مناسب نور تر رسول. دا د الله د کتاب غټ غټ حقونه دي. دا الفاظ د کول، د دې معنا از د کول، او دام د ګورو د قران علوم ډیر دي. وحافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کی د علم په فضیلت د قران آیاتونه او حدیث را جمع کړي. اي کې فرمایلي د قران ډېر علوم دي، لکه الفاظ د کول، د دې د حفظ شوبه، د دې د قرات شوبه. او په ټولو کې بهترین شوبه د قران په علم کې د دې معنا از د کول دي. ډېر مسلمانان قران لولي خو د قران په معنا باندې ځان نه پوهي. اے ایمان زده کول فرض دی کنا، خپل عقیده زده کول فرض دی کنا، عقیده بغیر د قران نه زده کی. دیو جن امام قرطبی د دې آیات دلان دی ذکر کړي، و یا اهل علم د دې آیات په تفسیر کې ذکر کړي چې د قران معنی زده کول فرض او واجب دی. سوره سواد درویشتم پاره کې الله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارکن لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. الله وی دا قرآن دے، دا کتاب دے، مارا لے گلے دے، دا خیر و برکات نڈک دے. قدس دا پارا راغلے، الله وی دا دے دا پارا راغلے لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ چہ دا مسلمانان دے دی پایاتنو کی سوچ و فکر کی، سوچ او فکر بغیر د معنا نه نکی. لکه پدی خو پوی گئی کنه کد اردو معنا یو سړی له نو ارضی خدا غي الفاظ ویلې شي، نو دې ګور الفاظ ویلې شي خو سوچ نشی کوله. یو سړی انګریزی لسته شي خو په معنا نه پویږي، دې سوچ او فکر نشی کوله. دا الله د کتاب دراتلو یو مقصد څه دی؟ لیدبرو آیاته، چې دا امت دې پایاتونو کی سوچ او فکر کی. وليتذكر اولو الالباب، او دا کتاب دې د پار راغلي چې عقل والت نصيحت واخلي. بلکې کتا سو سوچو کوي کنا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو څه مقصد دی؟ اے دا الله حبیب دنیا ته راغلي خاتم النبیین دی، دا الله دا حبیب نفس بل پیغمبر نشتا. دا الله دا حبیب دنیا ته دراتلو څه مقصد دی؟ نو قرآن دا غی مقصد په خپل ذکر کړي. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله د الله کور جوړ کو بیت الله، او دا غی د تعمیر نه کله فارغ اوزگار شو، نو ای ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. الہ العالمین استا دا کور می جوړ کو خانه کعبه، اوس دی مکی والو کې خپل خیرنه پیغمبر رولېږي خود دوینا دا عرب دی چې غم عرب وی دا بنی آدم دی چې غم بنی آدم وی دا بشر دی چې نبی بشر وی ذکر الله دا حبیب بشریت تسلیمول دام دی ایمان دا پارا شرط ته دا الله حبیب با بشر منو وی کئی پخم ربان و سوال دا راضی چې دا امام دام بیاو دنیا تراشی نو دا صد پارا راضی الله وی خلیل الرحمن وی یتلو علیہم آیاتک دا پیغمبر چراشی نو منے کار دا دے دی خلق لبا اللہ استاد آیاتو نلو لیو خیب ورطا زمونگ دا باز عوام دائی چی قرآن الفاظ دا کی وی بس دا دا قرآن دا حقوق و انتہا دا اے دا قرآن الفاظ دا دا قرآن یو حق دے خود حقوق و انتہا ندا چکل دا پیغمبر دا قرآن الفاظ و خیدویم نمبر کی ویعلمهم الکتاب دا پیغمبر با دی امت تا دا قرآن ما ناگانی خیم یو سړی قران زده کونه ګوره پدی مکتفا نه دا ول حکمت دا الله حبیب د خپل احادیث او پزرید قران تشریح وکي اوس دا یو مسلمان د قران الفاظ موي د قران پاک معنی مزده کا احادیث مزده کو دیو علم سم مقصد وی لکه تاسو پدی و پوي گئی یو سړی یره د ډاکټرای علم کئی نو دا ڈاکٹرائی سا مقصد وی یو سرے انجینئر جوڑی گی داغی سا مقصد وی اے یو مسلمان دا قرآن الفاظ وی دا دے مانا وی حادیث وری دا دے علم مقصد سرے ویزکیہم چی دا دی مسلمانان وقائد پاک شی اعمال پاک شی اخلاق پاک شی چون کی عقیدہ بغیر دا قرآن نا پاکی گی نا عمل بغیر دا قرآن نا پاکی گی نا نو دا قرآن مانا دی دا پار ضروری دا دا قرآن دا علوم مقصد دے زمونگ استاسو دا عقیده تزکیہ زمونگ دا اخلاق و تزکیہ زمونگ دا اعمال و تزکیہ دا گورے بغیر دا قرآن شریف نے نکی گی او سڑے چی پاک شوی نی ترغی گورے جنت لم نشت لے یو سڑے چی پاک شوی نی تا سو دی علماء ناو رہے ګوره دا مسلمان باندې بیماری راځي تکلیفونه راځي عذاب قبر وی زن کدن سختی وی دا ټول د پاکې دود پاره دی چې او سړی پاک شوی نی نو جنت ته نشتلې پوښې په خبره باندې او چې پاک شو نو هغه کامیاب شو جنت لبزي خو پاکی کی به پس دا ما خبره مو اورې دا پاکی کی به پس د قران په الفاظو د دې په معنا زده کولو دا حدیث په زده کولو دغه شان نکنه الله بیا وی قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه څوک چې پاک شو او پاکیږي واپس تاسو تلاوت چې کوئ د آیات قران کې راضی کنا قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه څوک چې پاک شو او پاکیږي واپس بعضی مسلمان نے خدا اللہ کتاب تو نہیں دیکھی گی نا نہ قرآن پدرس کی نکینی نہ تو وہ پاکی گی پس گئے خبر او آگا خبر خلاڑی چی پخوا بخل کو کولی چی آوا دے دو پارا دور دور علوم و ضرورت تیالا بترجمہ کے قرآن یوازی دو لما و طلباو دو پارا ندے راغلے دا ٹھولو دو پارا راغلے گورا قرآن دو عموم اغا الفاظ ذکر گئی وَي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدل للناس ویل دې نی ویل چې دا علماء او طلباء د پاره ده میاش د رمضان هغه چې کې د قران د نزول ابتدا کړي شوی دا قران داسي کتاب ده هدل للناس د تمام انسانیت د پاره هدایت ته او کله ګوره قران پاک په دې الفاظو کې وای هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم الله غزاد ته چې نام یو کو پاوامو کې پیغمبر رولې ګلو د دې پیغمبر کار سره دی عوامو ته د قران الفاظ خې د قران معنا بخې احادیث بخې او دای په پاکې نو قران ته وکینو کې نه وکینو قران پاک ته وکینو اے دا سوک چناس دی دا الله حمد ادا کئی والله له جاړی چې تر مرګ مو دینه کټه کی او دا څوک چې ناس نه دی نو په دې خپل حال جڑا پکار دے چې الله مان اولی ناراض دے چې دی کتاب لمه کې نه اینا ځکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی دی د چا بارکی چې رب کریم د خیر را دولری د چا بارکی چې رب کریم د خیر را دولری د خپل دین پوها ورته ور نصیب کی نو قران ته وکی نه کنه وکی نه او که څوک کین نه ناس ته چاله و نقصان ور کی اے سڑے وئی جما سر ہو وخ نشتا ور قران مونږ او تاسو غډیر کمزوری خلق یو اغه چاله ویلی چا د الله د حبیب په صحبت کې ناستو و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وئی کمال او جان مود دین هو کو او دین ترا نږدې دیکھے گئی نا اللہ وئی تاسو ببوزم نور براولم ددی دین محافظ سوک دے ددی اخیرنی دین محافظ سوک دے اللہ دے کماو تانکینو زمون بیڑا بغر کی گی دین تا اس قسم نقصان نہ رسی قرآن تا بے انشاءاللہ کینو ہوئی گئی پہ خبروان ٹول آہد و وعدو کئی اے دا کم علمام چی فارغ شوی دی او دی دی قرآن در سنن کئی دی لم توبہ استل پکار دی تا دا علم کو نتج چال قرآن نخے دی پہ لوگو رہی ایمان مفصل بغیر د قرآن نزدکی گینا یو اجمالی ایمان دے او سڑی کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اجمالی مسلمان شو او تفصیلی ایمان بغیر د قرآن نزدکی گی اللہ خپل حبیب توئی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نوراً نہدی بھی من نشا اللہ خپل حبیب توئی حبیبا د دې قرآن د نازلولو نه مخکې تاسو له پته نه وا چې کتاب اللہ څه شی دی ولل ایمان دا علما ناسی دا سے مانا درست نه دا چگنی تا ایمان نہ پیجندو دا یو مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام د نبوت نمخ کے اور اس تو پہ ایمان موصوف وی انبیاء علیہ السلام د نبوت نمخ کے اور اس تو دا پا ایمان موصوف وی بلکہ زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چہ انبیاء د نبوت نمخ کے اور اس تو دا وڑو لیو ٹولو گناہنو نماف وی پاک وی او دا ځان تعالی ہے دخپل مسئلہ دا اللہ خپل حبیب توئی ولل ایمان نو دیدے کدا علماء ناس تی خپل حبیب توئی ولل ایمان ایمان مفصل بغیر دا قرآن نتا نپی جندو مفصل ایمان بغیر دا قرآن نا حبیب تا نپی جندو دام یو مانا دا ولل ایمان حبیب دا ایمان دا دعوت طریقہ در لن درتلا قرآن راغ طریقے او خیلا قرآن گرے دا دعوت طریقم خی سنگ خی وی نوح علیہ السلام قوم تسویلیو ایور تسویلیو ہود علیہ السلام چ دعوت کولو سویلیو قوم سویلیو دا ٹول انبیاء واقعاتی ذکر کری بیا دا پخوانو اولیاء حالاتی ذکر کری چگا اولیاء دین تا دعوت ورکولو نو سنگو نو قرآن نہ بغیر گرے دا دعوت طریقم سوک نشیز دا کولے یو مانا دا دیا یا داولل ایمان تا تا دی ایمان دا دعوت دا طریقے چل درتلو قرآن در تو خیلو یو مانا مفسرین دام کڑے ولل ایمان حبیبتا ایمان والا نپی جندل قرآن اوصاف و خیل چی ایمان والا بسو کی نو گرہ مفصل ایمان بغیر دا قرآن نا نزدکی گی مفصل ایمان بغیر دا قرآن نا نزدکی گی بلکہ گرہ پا ایمان سڑے مضبوطی گی من دا قرآن پا ذریعے او ایمان زیادی گی من دا قرآن پا ذریعے اللہ خپل کتاب کی وئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پا مومنانو چی قرآن لستیشی ایک اللہ بتا سنیم گھنٹا درس لکھی نہیں نزلی وقت شیطان وسوسے جی جرنیم گھنٹا کی ناستی نو سے چلو شو خبر یو زلی مولا را غلی زمو مرگرے مالیوی تیری عوامو لدرس کے نو سفایدہ شوا وی گئی پہ خبر ہوگا نو تاسلم زوام یر نیم گھنٹے او سڑے قرآن لکے ناستو نفس و شیطان وی چسو شول اللہ وی وی ذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا په مؤمنانو چې قران لستې شي مان نورم سیوا شو ویر څنګه به سیوا کیږي یو مثال ذکر کوي وعلى ربهم يتوکلون د قران نمخ کې د یقین په ګټو پونو او په هر درگاو خو چې قران لکه ناستو وعلى ربهم يتوکلون د ګټو دونو په ځای اوسې ته مات پاللا باندې دې نو قران سره ایمان زده کیږي قران سره ایمان سیوا کیږي الله دې موږ تاسو قران تکې نه ای دا تاسو دا څومره مهنتونه د دین چ کیږي دا دې د پار کیږي چار سړې وای ز الله والا جوړ شم دغه شان د کنه الحمدلله مختلفې د دین شوبې دي الله دې ټول حفاظت فرمایي د دین چې څومره شوبې دي الله دې ټول حفاظت فرمایي وګوره د دین په کومه شوبه کې چې سو ګرځي نو دا هغه مقصد دا دی چې الله والا جوړ شم اې دا تاسو چې ګرمۍ کې راغلی یې او دا خپل کارونه مو پریخي نو ګوره کدی کې بل څه اراده یې نو بیا به موږ تاواني یو زموږ مقصد دا دی چې الله والا جوړ شو دغه شان دغه دا علما چې ناستي دا څوک چې وایي دا څوک چې اوري اے موږ ټول په دې کې راغلی یو چې الله والا رانه جوړ شي وس الله والا بسنګ موږ او تاسو نه جوړيږي یاد وساتې دا الله کور کې ناسيو دا الله د کتاب د ختم په سلسله کې را جمع شویو قسم دې چې سو قران ته ګوتې نه وړي د دې درس نه کوي دا او رینا غ الله والا نشي جوړې دې قران پاک درېم پارکی فرمایلی هر نبی چې راغله دا دعوت پیش کړي ولکن کونو ربانین هر پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي هر پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي دغه شان معنا دکن ولکن کونو ربانین هر پیغمبر دنیا ته چراغ لې ویلی دی الله والا جوړ شي او سوال دا رضی الله والا بسنګ جوړیږي الله په خپل وای بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون الله والا به ال جوړیږي چې همیشه به د الله دا کتاب خلق له خی او الله والا بدرنا ال جوړیږي چې همیشه به للی بعض خلک غره رمضان کې قران راوالی او بیا ټول کال چوټی وی بعض علماء پر رمضان کې ترجمه کوي بیا چوټی شي الله وای دې الله والا نشي جوړې دې دا علماء ناشتي بما کنتم تعلمون الكتاب دې ته وای چې کلا نه پپت پوښوي استمرار والا لکن بما کنتم تعلمون الكتاب همیشه بد الله د کتاب تعلیم ورکوي و بما کنتم تدرسون الله والا به ال جوړيږي چې همیشه بد کتاب للی الله دې موږ او تاسو همدا سي جوړ کړي اے چې تر مرګ پورې د الله کتاب للو او دې په لګورې سمر الله ری چې کولاویږي په قران کولاویږي چاته چې سمې لاو دي ګوره دې کتاب د وجنه ملاو دي دی وجنه د علماو په خدمت کې عاجزۍ سره درخواست ده چې یو وخت خپل عوام ورونو ته د قران درس کوي یو وخت ورته د احادیث درس کوي څومره لارې چې کولاویږي د قران د وجنه کولاوی په کثیر یو ځای کې ذکر کړي چې ګوره عثمان رضی الله عنه دا دریم خلیفہ ده او په مرتبه او درجه کې د شیخینو نه کم دي حدته په دور کې ډېر فتوحات شوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو مختصر دور خلافت او دمر مسلې ولا جوړې وي چیله دا غي په ذریعہ الله غ مسلې هموار کړي د فاروق اعظم رضی الله عنه په دور کې 22 لاکھ مربع میل علاقه فتح شوي او د عثمان رضی اللہ عنہ په زمانہ کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ابن کثیر لیکلی جداول دور فتح شوی وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه داد دی خلیفہ د قران د لستو هغه خیر او برکات زکدا هغه خلیفہ دی چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د قران شریف حافظ او دا په هغه صحابهو کې دی چې یو یو رکعت کې قران شریف ختم کړي مولا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه غره رساله چې لیکلي اقامۃ الحجۃ علی ان الاکثار من العبادۃ لیس ببدعۃ آیې کې د سلف صالحین ذکر کړي یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه هم دی چې په یو یو رکعت کې قران شریف ختم کړي وذالک ببرکت تلاوت کتابه. دا دور فتح اولی کی دی دا دی خلیفہ غنور اعمال سکے دا قرآن شریف دا تلاوت برکات و دور تعلقی و قرآن سرکر. اے دا فتنی گور رازی دا امت پریشان دے چ علماء شہیدان کی گی مدرسی روانی گی دا دی امت پا نصیب کی دی پی گئی پا خبر بات کل نچ دا مبارک خلیفہ شہید شوے دے نو دا اغا وقت نا فتنی شروع شوی دا اغا وقت نا فتنی شروع شوی دا قرآن دا پاس شہید شوے عثمان رضی اللہ عنہ او پا دا غا ورز رو جم و دا بازیگر موزیو کو او دا قرآن تلاوت شروع کو بازی کسان ور ترالل چی مونگا مدد و نصرت کو خو قربان دا صحابو نا چی صد اللہ حبیب ویلی و اغشان اللہ را اختیار کا یو ذل عثمان رضی اللہ عنہ را روانو دا اللہ دا حبیب ملاقات تراتل دا اللہ حبیب ورت وصیتو نا کول چی خبری بے کولی دا عثمان رضی اللہ عنہ پرنگ کی تغییر براتلو دا ورت دا اللہ حبیبی پتا با امتحان رازی طالب شہادت ملاوی گی خو صبر وکے نو پکم رس چی شہید کی گی پاغ رزم گور قرآن تناستے چاورتوی چی رمون بداو کابو کاغوی بس اسم مکوی نن غرمچو دوم نو اید دوارو جہانو سردار و شیخین رضی اللہ عنہ امام خوب کی اولی دل اید دوارو جہانو سردار راتوی چی عثمان نن برو جماعتی مونگ سرکے افتار با مونگ سرکے وی گئی پہ خبر با بس آغا شانو شل چی سنگ خوب لی دلیو چی درو جماعتی وخر عطلو حضرت عثمان جنت ترسی دلیو دا اللہ بندگانو دا نن پا مونگ چی زوال راغلے اے مونگ دا اللہ کتاب پریخے مونگ دا دی کتاب تلاوت پریخے مونگ دا دی کتاب تلاوت پریخے علماء ذکر کری دا تاریخ کتابونو ما خود دا ختم را لے پریخے نو خبرہ کا تکرر کو اب اگدش خدا با مختصر ہو آئیو ہرقل چکل دا مسلمانانو سر جنگو نو شکف با شہر کل خوڑو آلان کی داغ سر فوجونا وصل ہوا ظاہری اسبابو ویو عربی جاسوس ہیر کل روغوختو ورتوی تب لار شد با دور دور پیسی درکم خود دی صحابہ کرامو پا منس کے پات شاد دی کم عمل لے چیز ما قوت و فوج ور تٹنگی گی نا حبر تا ہم سوچ دکن اے غا عربی جاسوس سو رز پا صحابہ کرامو کے تیرے کے او سورج پس راغے تاریخ لکلی وئی ہیرا کل پا کرسی ناس تو اگا جاسوس کی نو لوی وایا سا پیغام نروڑے اور تد اللہ دا حبیب دا صحابہ کرام مبارک وئی وے اے ہیرا کل بادشاہ دادا اللہ دا حبیب پا صحبت کی چکم صحابہ کرام لوی شویری وے باللیل رہبان و بالنہار فرسان باللیل رہبان و بالنہار فرسان ولا یاکلوا مال اہل ذمتہم الا بثمن ولو سرق ابن ملکہم لقطعوہ. دا سلور خبری راڑے ہیرا قلت وئی اے بادشاہ د دې صحابه کرامو کار سره د شپې د هر سړی د کور نه د قران د تلاوت او د جڑا आवाज را پورته کی. نن زموږ د کور نه د ډول د سرنا د ډنګ ډنګ आवाज را پورته کی. ډنګ ډنګ والے چې تاریخ لیکلی چې ګټه کړي ڈنگ ڈنگ والا تاریخ ندی لکلی چی چانے ملک غستے یاد اسلام دا پارے کارنامہ کڑی. دا ہر صحابی دا کورنا دا شپیہ دا قرآن دا تلاوت آواز براوتو. دا اللہ حبیب فرمائی لی ویز دا رزی دا صحابہ کرام کورونا نا پی جنم او دا شپیہ پی جنم چاورتو قربان دا اولی وی دا ہر صحابی دا کورنا دا تلاوت آواز رو چتی گی دا صحابہ کورونا بے دا قرآن شریف پا تلاوت پی جندل. ابو بکر رضی اللہ عنہ تے وی بیگا خستا دا کور سر تیرے دم او تا تہجدو کی قرآن وی پا کلارا کلارا دیوی لک پتی زوایا. عمر رضی اللہ عنہ تے وی بیگا ستا دا کور سر تیرے دم او تا خود قرآن شریف تلاوت پا تہجدو کی لک پتی زکولو لک پا کلارا وایا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ تے غوگی خیو دا اللہ حبیب قرآن اور ریدو اغا پا تہجدو کی قرآن وی ساری ورته وی بیگا مستا قران اوریدو تعالی هم د داوود علیہ السلام په خیسته اوازونو کې الله یو आवाज درکړي هغه ورته قربان تا ماته غوږی خو یا وی کماله پته وی نور به مم خو کړي نور به مم خو کړي د صحابه قرب پس پی جندې شو د قران په تلاوت نن د هر مسلمان کور کې ټی وشته کې نشتا ها وی سیار په کېشته کې نشتا ډنګ ډنګ والا زما دوستانو غټ نشی کوله وی هر صحابی دورزش د شپې سره باللیل رهبانن وبالنهار فرسانن هر صحابی دورزه مجاهدو پوروا ډالو او د الله لار کې jihad کولو او دومره عدل له پدی مسلمانانو کې ذمیین هغه کافر لوی چې اسلامی ملک یو هندو سیږي یو سیکو سیږي یو غیر مسلم او سیږي نو زموږ دی فقهاو لیکلی وای دماؤهم کا دماؤنا و اموالهم کا اموالنا د ذمیینو دا غی وینه زموږ دی وینه پشان دا او دا غی مال زموږ د مال پشان دی د مسلمان وینه تو یو حرام دی د مسلمان مال خوړل حرام دی د ذمی کافر وینه تو یو لو مال خوړل حرام دی بلکې زموږ فقها یو جزئیه ذکر کړي مرقاتم ذکر کړي وای کی اوځه کی مسلمانان د کافر راگیر کی وای تی په یو قلا کی پټ شی او قلا کی او په دغه حربیین او کافرو کی یو ذمی وی او مجهول العین وی داغه پتن لګی نو د شریعت حکم داده چې دا ټول کافر بد یو ذمی د وجنن قتلای بګې خبر واره دا ټول کافر بد یو ذمی د وجن قتلول نشي د مسلمان او د ذمی د وین یو شانته حکم ده نو بادشاہ ته وای دی د زمیانو مالم نخری مگر پیسې اور کای او بیا ورته وای عدل پدی مسلمانانو کې دومره ډیر ده کد بادشاہ بچے را پاسی اوغلاو کی داغنم لاس پرے کئی حرک اللہ خبری اوری دی سمجھدار سڑے ذکر دا کافران بادشاہان دنیاوی لحاظ سرو خیاری قرآنم ویعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دی دنیا پجوند او دی پا حالاتو پوئی گی حرک الورتوی اے دخپود لان لیدہ سخار راواغستا او لاسو کې هغه خارو نیوا هغه عربي جاسوس ته وای وی دا سچ دی او یکدا صفات یقینی د الله د حبیب په صحابه کې وی وی زما د الله په ذات قسمی دا د خپود لاندې خاور چې پاتې د دابم صحابه قبضه کوي پیګه په خبره باندې وی دا لغم دي چې پاتې دا او زپن الناس تم دابم د صحابه په قبضه کې راځي نن مونږه د قران په ځای په کور کې ټی وی وی سیار دے او د قران په ځای خلک ډنګ ډنګ تناستی ودونه مو پډنګ ډنګري سوک چپی دا کیږي پډنګ ډنګ وادي پډنګ ډنګي اوس وادم پډنګ ډنګي کنور سنی نو باز خلک ودونو کیم وی سی آر کیم ریخي وی دې د لامبول تصویر دے او دې د خحول تصویر دے او دې د جنازي تصویر دے او د الله حبیب وی لعن الله المصورین پا تصویر ہوئی ان کو دا اللہ لانت دا اللہ حبیب ہوئی اشد الناس عذابا المصورون سخ عذاب بپرز دا قیامت یو آغا چالے ملاوی گی چی آغای دا تصویرونو دا فتوانو دا کار کئی نو چی پڑنگ ڈنگ لوی کی لوی شداغ نا بس گی لکے زکا خو پا مونگ زوال راغے کنا کنا دے راغ لے پا مونگ زوال راغے نن کافر سر رو چت کڑے منگو تاسو با علا زمائی زت مندو اغا خپل زور حال تزو چی قرآن تکینو اما شعور وسیعت زمان دی ٹھولو لمائی دیو بندو تیاد دے وی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چی کل دا مالٹی دا جیل نرا ہے یو خو اغا جیاس چی کی کلتلو کنا نو دا تفسیر مسودے زان سروڑی وا دا شیخ الہند کم تفسیر چی دے نا اغا شاگر دی واقعا ذکر کری چی جیاز دا سی چپو پا مخا کو نگر جیاس چی ڈوبی گی او خلق بکی ڈوب شی خورس ڈوب شی کنا خوشیح الہند رحمت اللہ علیہ دزڑی او دردو آخ پل شاگر توی گور دا آغا مسودی دا بچکول کوشش کوا دا قرآن دا تفسیر آ مسودی یا دولا او دور پا دی تفسیر لکلو خوشحال دا قرآن پا خدمت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس کم تکلیف ندے تیر کڑے ہر تکلیف دا انگریز دلا سے تیر کڑے وې دا به ډېر وي پرز د قیامت چې مال الله وې چې سده راړو نزه به هم الله اسم نشتا. دا قران شریف به می وترخ کې نیولې چې الٰه العالمین ایشه مې نظر وړه استاد کتاب خدمت نکړه او استاد کتاب تفسیر ملي کله وې سوک بسراړي سوک بسراړي ما جذب قران ترخ کې نیولې چې الله ما اسم ندی کړي خو استاد کتاب خادم وو. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټي د جیل لراغه دا لوی لوی شاګردان دارالعلوم دیوبند کې ناست او د ټول امت ته یو پیغام ورکوې ما په ډېر جیل کې ډېر سوچ کو د امت په زوال چې دا امت اول نن زوال له پیو ذلیل یو رسوایو وې زدي نتیجې ته ورسېدم. شیخ الهند رحمت الله علیه وای چې امت کې د دوو خبرو کمې ده یو دای د الله کتاب لنه کینی دویم دای کی جهاد فی سبیل الله نشتا بګه خبر پات نن ما غشه ده اے شکر باسی دل ته خلای او دو درې کسان کینی زمو استاد واغوی یو زل شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه په درس کې داسې و جوړل چې لکه د سړي چې تپلار او والد مړای جوړلې جوړلې په درس کې قران درس کې جڑا شروع کا وی بیا طالبانو لوی تاسو بوای چولی جاړي وی دو رکال او شول ما دا درس شروع کړو دا ګیره تور وا سپین شوا وی یو پنجابه بچه مالکی نه ناسو چې قران زده کی بیا په پرب د الله باندې دا قران چا تراغله دا موږ تاسو ټول نه راغله کنه نه راغله دې ته زما عزت مندو کینو دې قران ته بکینو پدې کې سړی تو زده کیږي پدې قران کې اخلاق زده کیږي پدې کې آداب زده کیږي پدې کې هر مسله د دین مخې لرازي. بلکې زه به تاسو له عوام کنه زموږ د عوام نه دي دا د علما او مشاهده او تجربه ده مشاهدات نو ویلی ونی انکار کوي دای چې په یو شوبه د دین کې ورننه وځي نو بلې لکه کفر نه وای نو بد خو لغه مخه ګوري دغه شان ده کنه امی سړی چې د دین په یو شوبه کې ورننه وته نو بلې شوبې له بیا د کفر په نظر ګوري ګنې بد خو لغه مخه ګوري بګه په خبره باندې دا اسلام کله کې قران کې داسې مسله نشته چې قران نه ذکر کړي. قران پاک دی ایمان خبره کړي د دعوت او تبلیغ خبره کړي د جهاد خبره کړي د زکات خبره کړي هر خبره په قران شریف کې مخله ده نو قران ته به موږ او تاسو زبای عزت مندو کینو او دې درسونو د دې خدمت وکاو دې ته به منډه تړلو الله دې موږ او تاسو لا د قران شریف د درسونو د ویلو د ناستی توفیق را نصیب کړي. وردا درې سورتونه تاسو پاتې دي د درې واړو سورتونو تاسو کور سره دا سلورم میوزه کی سوره کافرون نو دې تا معوذات وی یا معوذات د وو په کسری یا فتح سرا او کله دې درې واړو سورتونو تم معوذات وی د قران شریف د ویلو نه چون کی عمل مقصد ده نو بعض احادیث نو دا ثابت دي چې دا هر فرض مصپس لک نور مسنون اذکار دي نو دا دری سورتونه لستل مسنون دي تاسو هم لولای هر فرض مصپس دا دری سورتونه لولای او د سحر او د مازیګر د مصپس دری دری پیری لستل مسنون دي اې د سحر مص چې وکای نو دا اخیرنی سورتونه یو ځل دری واړو وای بیا دری واړو وای بیا دری واړو وای او د ماخام د مصپس دا دری واړو وای یو خدا الله حبیب فرمایلی کوم مسلمان چې سار او ماخام دا سورتونه درې پیری وای د هر شینه با الله غته حفاظت ورکای د هر یو شینه با غته حفاظت ملاوی دویم د دوارو جهانو د سردار طریقه داوا چې کله به بسترې تراغه ود کې دوبا نو دا درې واړه سورتونه به اولستل او دا لاس مبارک به دا سراج مکل نو دا دری سورتونه به پدی کې چف کل او بیا به په مخ راخ کل په سر به راخ کل د بدن پاولې سب راخ کل او لاسونه مبارک چې بدن له بسور رسیدل نو بدن به مسح کو دا سی بد الله حبیب درې پیره کول بیا به دوباره ولستل په لاسونو کې به چف کل او ټول بدن باندې به راخ کل درې پیره به دا سی کول تاسو هم دا سی کوئ او دا اولنې صورت نه ده د دې هډېر زیات زما عزت مند فضیلت ته یو غو بعض مفسرینو د دې تقریبا سدویشتو پوری نمونه ذکر کړي. دې ته سورۃ الاخلاص هم وای، دې ته سورۃ التوحید هم وای، دې ته سورۃ المعرفت هم وای. اے دا الله پی جندل پیږي په خبر وره، الله پی جندیشی په قران شریف کې. او زموږ استادو ګوره د پیدایش مقصدم د الله پی جندل دی. دغه آیات یو معنا مفسرینو دا کړي، الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یو معنا مفسرینو دا کړي، الله وی ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر چې ما او پیجنی. نو دا الله پی جندل دکان کی دی که پټی کی دی که په کالج او سکول کی دی که دا قرآن په صحبت کی دی؟ الله قرآن کی پی جندیشی کنا، الله قرآن شریف کی پی جندیشی. نو دیتا سورة المعرفت موئی، دا اللہ دا پی جندو سورت. دیو جن راغلی دی حدیث پاک کی بنی کثیر روایتونا ذکر کری، وی سوک چلس پی ری دا سورت ہوئی، نو اللہ بور لجنت کی یو محل جوڑ کی. کم مسلمان چی سور اخلاص لس پی ری ہوئی، اللہ بور جنت کی یو بنگلہ جوڑ کی. حدیث پاک کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ، وی زد اللہ دا حبیب سر روانم، ویو صحابی سورہ اخلاص لستو، دا اللہ حبیب وجبت، نماوی قربان سورت واجب شل، وید دی سورت دا لستو دا وجن جنت ورت واجب شو. دارنگی و صحابی نبی علیہ السلام پا جہاد کی امیر جوڑ کرے، ناغب صحابہ کرام تا امامتی کولا، نو نور تلاوت بے اوکو خسور اخلاص بے پا کی خامخاوے نئی ورتوی چی گورا، دا نور تلاوت کے پدی اکتفا کوا. صحابہ خزمون استاس گنتی دا مینت امامتی ہی نوی کنا، آگا ورتوی دغشان امامتی بدر لکم کمخوخ، یا کمخوخ نی نکم در دیکھے پخبر با. کلچ دا جماعت واپس راغے، نو دا دوارو جہانو سردار تے ذکر رکو چی دغشان مونگ تا بامیر امامتی کولا، و دا سور اخلاص بے قرآن بے نوروی دا بے پک اخر کی ہوئی. دا اللہ حبیبی تپوستے ہو گئی جدا سے اولی کول، ناغ صحابی وی ویدہ اللہ حبیب دے کہ دا رحمان صفات دی، او زمان دا اللہ دا وحدانیت و صفات و سرمین دا. دا اللہ حبیبی زیر و خوشخبری ور لور کئی چی دا دی صورت محبت بے جنت لور دن نکی. اللہ ازمونگا استاسم دا دی صورت سرمین پیدا کی. او دیتا گورا یو حدیث کی راغلی بخاری شریف حدیث دے، دیتا سلسل قرآن وید قرآن درے محساب، قرآن شریف درے محسا اے لکدا سلور آیاتونا یہودی لستل، نو دور ثواب در لملاوی گی لکا سڑے لس پاری تلاوتو کی. اگر دا مقصد نے چیو سڑے وی جی بس قدری پیری بیوام او ختم بکی گی، او نور قرآن ویلو لضرورت نشتا، نا نور قرآن بوائے. اہل علم لکلی چی دی صورت دور انوی ثوابو لے رہے، ما طرف تو متوجہ دا کنا، وی دا تمام و اسمانیو کتابونو دا تمام و انبیاء علیہم السلام دا دعوت خلاصہ دو خبری دی. تمام انبیاء علیہم السلام دنیا تسل راغلی، او تمام اسمانی کتابون سل راغلی دے دا پار راغلی چی سا خبری دا اللہ نا نفی کری، چی اگا خبری دا اللہ دا شان عالیہ سر مناسب نوی، خو کافرانو جاہلانو یہودو نسواراو اغد اللہ صفات جڑ کری، نو دا انبیاء علیہ السلام و دا آسمانی کتابونو دراتلوی و مقصد دے دا خبر دا اللہ ننفی کول. دوی مقصد دا انبیاء علیہ السلام دنیا تا دا دے دراتلو او دا آسمانی کتابونو چی دا کمو صفات واللہ مستحق دے اغا صفتونا اللہ لثابتول. دا دا طول دین خلاص دا، دا دا طول دین سدا کتا سره سو کوئی دین خلاصہ سره بد غدوال دا اللہ نہ اغ صفاتنا نفی کول چه کم دا اللہ د شان سره مناسب نری، او هاغه صفاتنا ورت ثابتول چه کم صفات دا اللہ د شان سره خای. نو ګره دا صورت په دې دوو خبرو مشتمل لے، یو طرف ته پکې صفاتی ثبوت دی اللہ ته صفات ثابت کړي، نو زنی بل طرف لپدی کی صفات سلوی دی اغا خبر دا اللہ نا نفی کری دی چی کم دا اللہ دا شان سرخائی گینا. نو دا یو قسم تا دا طول دین خلاص دا، او دا تمام انبیاء او دا دعوت خلاص دا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل او فرمائے اے حبیب هو شان دادے اللہ احد چی اللہ رب العزت یو دے. عام مفسرین دیتا ضمیر شانی یوی او یو صحیح روایت کی راغلی دی زن کافر دا اللہ حبیب تراغلی ویدادکم رب طرف تا چی مونگ بلی دی رب نصب نامر علا ذکر کا نو دا هو ضمیر غی تراجے دے. قلوائے هو آغازات چی دا اغبار کی تپوس کوئی اللہ احد اغا اللہ یو دے اللہ سومد دا اللہ بی نیازا و بی حاجت دے. سومد سمانا دا نو مفسرین رکلی سومد اغزات لوئی چی طول ورت محتاج دی خدا اغا اچھا تا ضرورت نشتا. مدارک حنفی تفسیر دے آوئی چھ باز علماء آوئی چھ دا سومد دا اللہ پاغ اسم اعظم دے اسم اعظم دا اللہ اسومد دے اور بلکہ دی سورت کی چھ راکم الفاظ راغلی علماء علی کلی وی دا اللہ دا اسماء حسنا و بارک چھ سمرہ حادیث راغلی پٹولو کے اقوا او مضبوط سند والدا حدیث دے. یو صحابی دعا کول د الله حبیب ته اورې داغوي اللهم انی اسلوکا بانی اشهدو بانک الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. طول محدثین لکلی دا اسماء حسنا و بارک او د اسم اعظم بارک چې سمر روایات راغلی دي د دې حدیث نه پکی قوی سند وال نشتا اگے کم لفظ سومد دے پھر گئی پخبر بار سومد اغزات لوئی چی ٹول ورت محتاج دی او دا اگے ہچا تا ضرورت نشتا. اے دا مڑی دا جوندی دا انبیاء لے مسلام دا ٹول اللہ تا محتاج یو کنیو او دا اللہ ہچا لے ضرورت نشتا. اور قرآن وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلق طول اللہ تا محتاج یئی او کلوئی موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ جسرا لے گی زور تا محتاجم واللہ اچھا تا حاجت نشتا در رب العالمین ہچا تا حاجت نشتا. دی وجہ نتا سوگو رہی بعضی اوقاتو کے بعضی انبیاء علیہ السلام در خاصو نے پیش کری واغا بے پروازات ہوئی چی نظم آپی غمبر درخواست من پیش کے ضرورت چاہتا نشتا. تاسو لے سورہ ہود کی تیر شوی فرشتی او ملائک چکل دلوت علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پار رالل نو ابراہیم علیہ السلام لے چی پتو لگی دا چی دا فرشتی خود دا قوم تباہ کئی نو اللہ ویو جادلنا فی قوم لوت زما خلیل دا قوم لوت دا نحلا کی دوبارہ کی ما سر خبر تر شورو کی او سفارش شورو کو شفاعت شورو کو چدی کافر تا محلت ملاوشی گراغ بے پروازات سمزات ورتوی یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیهم عذاب غیر مردود. اے زما خلیل مخ واڑوا د دای گورے سفارش مکوا عذاب را روان دے ستا پدی خبرو واپس کیگی نا دی تو ایس فمت ذات. اے دا اللہ حبیب جڑل دا ابو طالب بارکی او ابو طالب بارکی گورے دیر مسلمانانو مس جاڑی اور چاہتا دا سی جڑا پکارم دا ہر کاش چی ابو طالب ایمان روڑے. وکان امر اللہ قدرم مقدورا دا اللہ حبیبی پوڑو کوا لیکن لوے کڑے پس افر و حضر کے زان نا جدا کڑے نوے درے کالے ورس رشاب یا بی طالب کے دونوں پانے پوڑے لی پی گئی پخبر بار او یوزل کافر و امال ارا کئی نو امام زہبی سیر اعلام النبلا کی او مشہور قصیدہ ذکر کرے او درس قرآن کی منگ داغے سا الفاظ وائیو ابو طالب ورتوی سنگ دا اللہ حبیب درکو زمون بدن خوپنی زو سورے شوے نرے زمون بدن خو پتورو ټکړې شوی نه دی. د الله حبیب نګیر چاپیره د مړو ډیری نه دي ختلي, څنګه د الله پیغمبر لا سکی درکو؟ دا ابو طالب د پاره د الله حبیب جړل. لیکن وہی راضی, اللہ وی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشا. زما حبیبا اغه چې ډیر دی مینا د ور سره اغله ګوره, لار نش سموله, لار سمول والا سوک دے, لار سمول والا الله دے. اسومد غزات ته چې چاله حاجت او ضرورت نشتا. الله الصمد, الله الله الصمد, الله بنیاز او به حاجت دے. او بوره رضی الله عنه یو معنا د صمد دام کړي, صمد غزات لوي چې په مشکلات او تکالیفو کې خلق داغ طرف ته اراده لري. اې د انبیاو چې اولاد نو نه چانه غوخته, انبیاء علیهم السلام چې به بیمار شون نو کوم طرف لوتل, انبیاء علیهم السلام چې دشمن نه تنګ نو چاته جوړلیو. صمد غزات لوي چې په هر مشکل او تکلیف کې بندگان داغ طرف له اراده کوي. صمد غزات لوي چې دا هر چا ارادي په تکالیفو کې داغ طرف لوي. او دا د الله په خصوصي نمونو کې دی صمد. اے دا الله ځینی نمونه دي ناغه په یو معنا باندې مخلوق د پاره استعمالې دي شي. زموږ د پښتنو کې دا یو مصیبت ده چې دای نمونه نیمای نو عبد الصمد ته بیا صمد وایي. پیږه په خبره باندې دیو جنا عبد الصمد ته بس صمد نه وي. زموږ استاد صدا خلق عبدالرحمن ته سوې رحمان ورته وایي. او ډیرو ډیرو مليانو رم موریدلی په ممبر ناسی دا مشهور ولی او بزرگ او شاعر تیر شوی عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه. هغه ته مولام په ممبر باندې عبدالرحمن نه وایي بلکې رحمان ورته وایي. نګور بابا عبدالرحمن کې دیشی رحمان بابا نی, رحمان هو الله دی. پیږي په خبره باندې دیو جن علماء لیکلي, ټول مفسرین لیکلي چې بنده ته رحمان ویل گناه کبیره ده. چې کله دی عقیده غشانی کا عقیده ولر رحمانیت لري خو کافر کیږي بسړه. بنده ته رحمان ویل څه شی ده؟ او بعض خلک یو قاعده ذکر کوي, خو قاعده دې کې نه ده. وای یجوز للشعراء ما لا یجوز لغیره. هغه دا معنا ده یو شاعر که د نحو او د صرف او د نورو قوانینو نه د ضرورت شعری د پاره خلاف کوي نو خیر دی. او ګوره دا معنا نه ده چې را خیر دی که یو شاعر د شریعت خلاف کوي. داسې معنا چته شته؟ دا خو علماو لیکلي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دا الله نافرمانی چاله جایز نه ده. که جایز ده ورلا انبیاو ته جایز ده, اولیاء ته جایز ده. الله هو ویلی ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. عبد الرحمن تب رحمان نوای دا سی بوای کنه, عبد الصمد تب صمد نوای, عبد الرحمن تب سوای عبد الرحمن بوای رحمان بنوای. الله الصمد, اللہ رب العزت بے حاجت دے بے نیاز دے. لم یلد ددی اللہ اولاد نشتا, ولم یولد او دا اللہ دا چا اولاد ندے, ولم یکن له کفواً احد او نشتا ددی اللہ لرا پیس یو صفت کے برابر حصو. قردری خبری نفی کے اولادی نشتا, دا اللہ والدین نشتا, دا اللہ سرسوک برابر نشتا. گردی لم یلد کی دا اغا کافر و رد شو چا اغای انبیاء علیہ السلام اللہ تا دا زامن و پشان جوڑ کریو, او ملائک اللہ تا دلون و پشان جوڑ کریو. تا سولہ درس کی مولانا سے بویلی باز دا سے کافر تیر شوی چا دا ملائک اللہ لحقیقی لون جوڑو لے, بعض دا سے کافر تیر شوی چې انبیاء علیہم السلام اللہ لہ حقیقی زامن جوڑول. خو اکثر دا سی ایوی حقیقی زامن او لنے ندی خود زامن او دلون و پشانی نی. نو لم یلد کی دٹول رد راغے, لم یلد دا اللہ اولاد نشتا, زامنی نشتا, لنے نشتا. وردی یو مختصر آیات او جملہ کی د سمر کافر رد کو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله د مکی مشرکان او الملائکه بنات الله الله ولم يلد الله اولاد نشتا ولم يولد او د الله د چا اولاد نه ده. بعض مفسرین یو اشکال دی ذکر کړي چې په مخ د زمکه خدا سے کافر تیر شوی چې الله ته د لونو د زامنو نسبت کړي خدا سے کافر تروسه پوره نه دی تیر شوی چې الله لدی والدین ثابت کړي. نو دا قران نفی ولې کړي؟ قران خدا هغه سيزونو نفی کوي چې د فائدې نه ډکې. په خبره مو سوچ ته کنه قران شریف خدا هغه خبرو نفی کوي چې د فائدې نه ډکې. په مخ د زمکه دا سے کافر نه دی تیر شوی چې الله لدی والدین ثابت کړي. نو بعض علماء دا جواب کړي وَإِذَا لَمْ يَلِدْ دَاوَدَا وَلَمْ يُولَدْ دَلِيلِ او قرآن دلائل مسلمات ذکر کئی. اللہ و یہ کافر او دا اللہ اولاد نشتا نی لونشتا و نی زامن شوی دلیل پسدے وی اے کافر تمانی چی دا اللہ والدین نشتا. نو دا ولم یولد دلیل او دا لم یلد داوی دا پارا قرآن دعوی و دلیل دوار ذکر کئی. نو دا د مسلماتو نه دا وای تم منی چې والدین نشتا نو چې دا منی چې والدین نشتا دا دا وبم تسلیمه چې لم یلد. او بعض علماء لیکلي چون کی صورت کې مقصد نفی د شرک دی نو دا پښتانه په دې خو پوهیږي شریکان ګوره درې قسمه وي. یو تا سره په کاروبار کې شریک دی خو کته شریک دی دا غلګي پیسی وي. دویم داسې شریک دی چې ستا لګي دی او دا غډېری دی او کل شریک برابر پا برابر ہوئی. لم یلد کی وی خکت شریکی نشتا ولم یولد کی وی بر شریکی نشتا ولم یکن لہو کفو انہت کی وی برابر شریکی نشتا. نگو رد شرک نفی پدا سی ترتیبو کا خکت شریکی نشتا زکا اولاد داد والدینو نخکت ہے اگر چو اس مخکشی وی دی پیگے پا خبر بانے داد پخوا زمانے خبر را اولاد دا والدینو نکت وی نخکت شریکی نشتا والدین دا اولاد نبرئی بر شریکی نشتا. ولم یکن لہو کفواً احد دا اللہ پا اس یو صفت کے حصو کم برابر نشتا. دا اللہ گورا صفات دی اگر پا قرآن کی پیجن دیشی اے عرض ہے کہ حاضر و ناظر سوک دے. حاضر وی چی دے علم پا اعتبار موجود وی ناظر دیتا وی چی دے علم پا اعتبار کتن کی حاضر ناظر سوک دے. اینو نبی ولی فقیر داد لوی مرتبی خاوندان دی خو حاضر و ناظر نشکی دے. حاضر و ناظر نشکی دے حاضر و ناظر سوک دے. اے انبیاء کل دی دیوار نا آپلا دا غی علم کار نکی انبیاء کل دا خبل لاس دلان دی کار نکی لکہ دا معوضتینو پا تفسیر کی وائی دارنگی عالم الغیب سوک دے پا غیب سوک پوئی گی پا دی صفت کی دا اللہ سر ولم یکن لہو کفو نحد اور احد نکر ذکر کا او د نفی نے رستو ذکر کا دل میں غیب صفت کی دا اللہ سر نبی ولی مڑے جوندے حصو کم برابر نشتا. تغشان مانے رکن کہ نبی دے کہ ولی دے کہ مڑے دے کہ جوندے دے خدا اللہ دا غیب کم صفت چے دے دارنگی حرزے کی دارچا اور فریاد سو کوری اولاد ور کولوال سوک دے بیماری لری کولوال سوک دے. نو پدی صفاتو کی دا اللہ سر حصو کم برابر نشتا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارست سورتون سور فلق او سور ناس دے. بعض علماء دا سی ذکر کری دی اے تنگی گئی خوبا نا کنا زگور امیشہ دا سی کوم چی سوک تنگ نش بے گئی پا خبر بار تاسو ګورا دا د مشاهدی خبره ده چې چا سره څومره قیمتي خزانه ای نو دا غي حفاظت هم پکاري کنه. او که اوسړي له ډېر قیمتي خزانه ورکه هواله د حفاظت طریقه نو ورزي نو یا ور سره یو ورځ لاسو کی یا بد ورځ لاسو کی ختمه بشي. سوره اخلاص کی د ایمان خزانه ذکر کا استاد وی خزانه خو دی مونتا او د دې د حفاظت طریقه هم در لزخم. یو حفاظتی سوره فلق ده او بل حفاظتی سوره ناس ده. ذکر دی خزانه دو قسم دشمنان دی. یو اغا دشمن دی چی اپا نظر رازی انسان دی نو بلی اغا دشمن دی چی پا نظر نرازی چی اغا شیاطین دی نو دا یو قسم تتا سم پختانی شپول ولوی پټه چې خلکو کې شپول ورته وای نو د سوره اخلاص کې د ایمان خزانه وا دا دواړه سورتونه ورته شپول لې پیګې په خبره وای وای د دې خزانه حفاظت به په دې دواړو سورتونو کې او د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی وای ما تعوذ المتعوذون بمثلهما پناهی ندا حاصل کړي پناهی حاصل انکو د دې دوه سورتونو غونته حافظ ابن قیم رحم الله د دې تفسیر وکړي د دې دواړو سورتونو او پای کی ویلی وای د خوراک او د سکاک نه د جامو نه د ساغستو نه هر مسلمان دې دواړو سورتونو ته ډېر محتاج دی او د دې نزول وجه سوا اے پا دی نزول کی ډیره فائدہ دا د دې دواړو سورتونو د نزول وجه دا وا اے دا الله حبیب ته دشمنانو د دین هر قسمه تکلیف رسول یو تاغه تکلیفونو کی او دامو چې په نور سو نشول کنا نو دا تاویزګر او جادوګر راوستل ویرا تاویزونه پیو کوي ګوره ک په دې تن اخلاص شو دیګه په خبره باندې یو يهودي لبید ابن عاصم دا يهودي نومو آغا پس طریقی دا اللہ دا حبیب ویخت ترلا سکن او کوڑی ہوکی یو اول اس غطی تللیوی او بیا آغا تاویزی پا یو شاڑ کوئی کی پا مدینہ منورک یو کوئیو آغی تا بیر زاروان بیوی آغی کی دا گٹی دا لان دی خخ کڑی ہو دا آغی دا وجه نگور دا یو مسئلہ دا وی دا جادو پا بیمارو کی یو بیماری دا انبیاء پا بشرو کی بشر دی کنا نو لکه څنګه عام سړی بیماریږي نبیم د سحر نه متاثر کیږي خدا مسله دا په نبی سحر اثر کوي خدا سے اثر نه کوي چې د نبوت په معاملہ کې د فرق راشي د نبوت په کارونو کې فرق ناراضي دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی څوک چې وایي چې انبیا د بشریت په درجه کې د سحر نه متاثر کیږي نه دا مذهب د معتزله دی دا مذهب دا چاہ دے دا معتزلہ ہو دے انبیاء چون کی بشر ہوئی نو سحر پہ اثر کئی دا اللہ حبیب بانے بعض علماء لکلی سلوی اخرز اثر پتہ ورتن لگے دا چدا سشوی پتہ ورتن لگے دے چسی دی بخاری شریف کی راغلی دی دا اللہ حبیب دو او دا انبیاء علیہ السلام خصوصیت دے دا نبی علیہ السلام چی بہو دو نسترگی بے پٹش و خزل بے بیدار او دا مسئلہ دا نبی خوب دلیل وی او دا نو ټول خلق کو خوب وی نکنا نو که خو خوبی بشارت کی دے شی خو دلیل شری نرے دلیل شری دے چا خوب نرے دا اللہ حبیب او دو زڑے بیدارو دو فرشتے رالے یو میکائیل علیہ السلام و بل جبرائیل علیہ السلام یو سر مبارک طرف تا ادرے دا او بل اخبو طرف لا ادرے دا یو ملک بل توئی دا اللہ پا حبیب سے شوی وی سحر پی شوی وی چا پکڑے وی لبید ابن عاصم پکڑے وی دا پکم زیکی دی وی فلانی شاڑ کوئی کی دا گٹ دلان دی دا فن دی دوارو جہانو سردار را پاسے دو تبسم کولو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا توئی وی بی بی زما د بیماری حل را تا اللہ وی اے نبی گورے عالم الغیب نیستا سو دا خلق خو سمجھدار دی اکثر بازی زیونو کی دایو بیماری جوڑا چی بازی سڑے بیمار شی یو سو ڈاکٹران لڑ شی و سمیع و نخری وی پتا چا سکڑی وی گئی پا حبر بار انو سنگا چل بھئی وی فلانی زی کی پیریانو بابا دے او خا پیرو بابا دے ناغل چی لڑ شی کنا نو دا یو خبر بتا سم تسلیم ہوئی کم ڈاکٹر لے چی بیمار لڑ شی وغو لوئی چی تو خو خطرناک بیمار ہے نو خلق اگر ڈاکٹر لے خیریم کئی او لیونیم بولوئی دا شان دا کنا نو آغا پیر سے بولے سکئی آغا چی علم ورسرنی آو ساہر و جادوگری آغا لوئی پتا خو لس پیریان ناس دی بگئی پا آغا ریب اسم وہم پا مہا کڑے آو دیو لوئی لس دربان ناس دی آو دری پا کی خزی دی آو دا نور پا کی سڑی دی بگئی پا خبر بانا ناورتی چوز بس کی گی وی بس دا کوڑی او تاویزون بدن لری کول غاڑی نو پیسے بدی لگی اپا کی گئی ما باز یونو کی دا سی خلق گرزی تاویزگر یو زل لالا چاوی چی یو سڑے گرزی او چالوی پوخ تاویز در لوکم که کچه در لوکم نوی ما ولی دا کچه کم یو دیوی دا پنزوسو والا کچه دیو سلو والا پوخ دی وی گئی پی خبر بات دیو جنگور عالم چی وی دا با کسا پا کسا نگرزی دو علماء خپل یو شانوی مرقات کی ملا لکاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی زخپل والد علم لن پرے خو اللہ دید علم وقار و عزت علماء تو توفیق ورکی چی برقرار اساتی او دی خلق لدی مل الله توفیق ورکی. اے گور نن د علماء بی عزتی مونږ په شریکا کو تاسو گور علماء ته خلک کس کس متوجہ نه کیدا مسله د علماء ناس دی د هر عالم جایز ضروریات په دی عوام پورا کول فرض او لازم دی. دی عالم به داغه د عالمانو بشیم ډیر وی ځکه دی خو منصوبه بندی نه مانی کنه په گئی خبره بات د علماء بشیم ډیر وی نو دا عالم بسی وای زر روپی تنخواه دا وی گئی پا خبر بانه ایز دیر زیونو کی وام تاسو لگو موام خوچی خپا پی نشه دیر زیونو کی دا سوام چی که پرز دا قیامت اللہ دی خلق لووی چی آغا معامله در سرکوم سچی مزما دا انبیاء و وارثانو سرکڑی نو دی پی سلیمانی با خوشحال شه چی اللہ پرز دا قیامت وی چی زما بنده نور فیصله در سرنکم غستا پا محله کی چی کم امامو زما د پیغمبر په مصلی ولاړو داغه وارثو تا چې هغه سره سکړی هغه معاملې در سره کوب نو جهنم لوزو که جنت لوزو به کې په خبره باندې په یو بچی خو ستا زر روپۍ درځي لګي او عالم ته زر روپۍ تنخواه دی کې په خبره باندې دا شی موږ دې ته مجبوره کو چې دا سوالګری جوړ شي. مولا علی قاری رحمت الله علیه د لسمې صدۍ سړی دی هغه وای ما چې علم کولو پلار علم نه پرې خو وای چې عالم شوم بیا مې والد ته وای او هغه مرقات کې ذکر کړی چې بابا جی دارا لوایا چې علم ته دیولې نه پرې خو ها وای ما به قتل دا درباریان او ګډ وډ مليان الله دې ټول حفاظت وکي زمو استاد چې د خلکو په در او ور کې بسوالګری ګرځیدل نو بچیا ماتا نسائل نه جوړولو چې ته سوالګر جوړ شي او بیا مرقات یو جمله ذکر کړي نو کستا سو خو هي ترجمه به هم در لو کوم او کوم خو هني نو نبه کوم ها وای مرقات وای الزباب وللعذرا خیر من هاولا یلا باب هاولا معنی حکم وی هاگا عالم و مولا چی دے خود پیغمبر وارث دے خود در پا در دیو بل پا دربارونو کل دا بادشاہ دربار کی کل دا بل مالدار پا دربار کی سوال نپارا گرزی وی دا دن آغا مچ خد چی پگند گئی ناستی بھی گئی پا خبر بارے الزباب وللعزرا خیر من هاولا یلا باب هاولا مچ پگند گئی ناستی دا آغا عالم او دا آغا کاری او حافظ نخخ کاری چه دا سر دا قرآن و سنت علم دیو دا خلق پا درور کی گرزی دا دی حدیث گره یو مانا دام دا ویلیس مننا من لم یتغنا بالقرآن دا اللہ حبیب وی امام قرطبی او نور محدیسون یو مانا دام کری زمان نده چی پسینک قرآن پروت دے او دا زان دا خلقو نبی پروانو کو دیگه پا خبر پانے زمو استادان وای علماء وای اے مونگا کی طرح پدی قرآن جنت ملاوی گی و اللہ ملاوی گی کنا نو که پدی قرآن اللہ و جنت ملاوی گی نو پدی سڑا تکڑم اللہ روٹای مور کئی نو که استادا یقین نشتا جمال یا وقت روڑای پی نرا کئی نو تچوے چی پدی اللہ و جنت ملاوی گی دغا عقیدہ دی ناقصا و کمزور دا پی گئی پہ بربان پدی کتاب عرص ملاوی گی پدی کی حرص شتا خدا مونگ دین اللی شویو دین لریشیو زکا در پدر یو زکا در پدر یو نو بیا زمای زتمن دی پدی طریقی را کوڑ یو تاویزو نا کئی او کلا ولوی دی پلو گورا و استاد بالخ دلان دی دی کلا و استاد کور پال مارای کی دی او کلا ولوی فلانی شاڑ قبر سر کی دی پی گئی پا خبر بان اے پا غیب سوک پوئی گی یو زل مو مدرسی دی او کس راغی وی دا تاویز تو گو رو ملالم یو خولو خاغوی چی دا خو خطرناک دی یو بلم دی بی گئی پی خبر بانه نو ما ولی واپس ولیلار شو ولوائی چی توی یو بل دی نو یا خو با پغیب پوئی گی یا کی دیشی دا تاویز تا کڑی دو دی جوڑ کڑی بی گئی پی خبر یو خو می امون تو قبل ملامون تی نره بی گئی پی خبر بانه غیبدان سوک دی اے دا دوارو جہانو سردار دی قرآن دی گو رو کیسا ندا تاویزو نے پیشیو کو چیزو ہی ندا شوی نو پتورتن لے گی دغشان د کنه دی ایت نور بخاری شریف حدیث ده د دوار جهانو په سردار کوړی تعویز نشي خو چې وਹੀ نظر اغلی نو حبیب لپتن لګي بلکې دی لوګ رہی مشکار شریف کی حدیث ده جلد ثانی کی دا حدیث راضی دا الله حبیب مزل راغله او نو چې کله سجدی لتلو نو لاس د لړم د پاسه کی هو لړم چې چلو د دوار جهانو سردار وی لان الله الاقربا لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره الله دې لړم هلاکین نبی پریزی نه غیر نبی پریزی نه مسکون کې پریزی نه غیر مسکون کې پریزی اے الله بندگانو د دوار جهانو سردار خود لاس د لاندې لړم نګوري او یو تعویذګر په پیښور کې دی او پنڈای کې ورته ستا د بالغ دلال دی تعویذ کاری دیگه پی خبر بانا. اصل کی یو عالم لکلی دا عرب یو عالم نے کتاب لکلی اسوار ملبتار فی التصدی لسحرت الاشرار. اگر لکلی جدا اصل کی جادوگر وی او د سحر د وجنه او سو پیریان تابع کړي نو جتال وای چتاویز رو باسم کله ته ناس او چت نرو غرزی پیریان لوی روی غرزوا بیگه پی خبر بانا. او کله ولوی شاب چې د کور ته درسی چتا ور تالماری کی خی او کله ګوره پخپلم خخی او بیروباس مو سره د چوټه لاهور یو طالب اوس کراچی کې ده. هغه زمون په کلی کې د دارالعلوم دیوبند نه فارغ یو عالم ده. نو هغه ساری مقتدیان له اجر به گاده سي بار ته وته پښتانه داسې قضا حاجت ته بار بار ته وځي. نو دا فلانې تعویذګر نه په قبرونو کې تعویذونه خخول چې دا درځي بګا کراځي او له بوی دی قبر کې نه بل بوی دی قبر کې غیب دان سوک ده. پغیب پویدن کے پغیب پویدن کے سوک دے یو اللہ رب العزت دے. ندی صورتنوں کی دغا ذکر گئے گورا کچا سر پیریان نہیں کنا نو پیریان و مرتبہ دے انسانانو نکم دے دا علماء ناس دی اے دے انسانانو مرتبہ سدا نو چی انسانان پغیب نو پیگی نو پیریان کم زی پوئی بل دی پلو گورا کدا طول پیریان دے چاپ قبضہ کی ام پغیب نو پیگی تاسو قرآن درد لکھو ناس ہوئی کنا. اللہ دیو پیغمبر ذکر کرے دے آغا پیغمبر د ٹھولو پیریانو بادشاہ سلیمان علیہ السلام دغه شان دکنا اے پیریان بے کل تڑل او کل بے پرانستل تاسولستل و آخرین مقرنین فی الاسفاد زنی پیریان پزنزیرونو کی تڑلیو د ٹھولو پیریانو بادشاہو کنو لیکن گورا د ٹھولو پیرانو بادشاہ دے او بیام پغیبن پوئیگی. اللہ وی وتفقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. اے د مارغانو حاضری واغستا وی هدهد پکی نشتا تاسو لسو وی هدهد لا ملا چرچک ولو ہے او مونږ مرتدا وای دا مې زکه وی درکی ورته ملا چرچک نه وای په خبر تاسو زمونږ دا د یوسف زو جب اصل کې د پښتنو کتابی جب دا دیګه په خبر باندې وی ملا چرچک نشتا دیونی بھی اجازت لا دے دا سلیمان علیہ السلام دری فی سلیو کی وی ولا اعذبنہ او لا اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. او دا انبیاء او عدل در لخی اے ورما او تعالی وای کوم شریکه نو ته خو یو زر انسانانو طلبا دې مړ کل نو تپوس نه کې راش حکومت د سلیمان علیه السلام نزد کا د یو پرند نشتا او داغه تپوسم کئ. کله قران وای مشریک ول غواړ راشد میګی نزد کا میګی سه ویلو یا ایها المملدخلو مساکنکم لا يحبمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يومي گه خپل قوم ته وي وي سليمان عليه السلام د لخر سره را روان دي اي زما قوم او رعيت سراخونو ته وردن شي د خوب لا نیمه چخرين کی په مشر کیډم بنای خبر اسدا چې قوم بدل دل کینا پيګه خبر باد. سليمان عليه السلام ګوره دی او مارغه ته پوس کئ او دری حکم نے اکلو یا با سزا ورکم یا بے زبح کم او داد ظلم عدالت ندے کو عذر پیش کو نوزر بے منظر کم والعذر عند کرام الناس مقبولو. شریفان خلق عذر کم نہیں دیکھے حدہد راغ نور پر اندو اور توی سلیمان علیہ السلام قتال غصر آ سلیمان علیہ السلام لمخی لکی ناس تو وَيَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اے اللہ پیغمبرا په یو داسې خبر از پوه شوم چې ته د سراډو خبر نه او د سبا د خار نه یقیني خبر مې درته راوړې ده. اے اللہ پیغمبر دے ټول پیریانو باندې حکومت دے تعویز د بالخ دلان دی او د سر دلان دی سکے د یو لوی ملک په تورته نشتا یو لوی بادشاہی په کفر کې مبتلا سلیمان علیہ السلام لپت نشتا او ګوره هدهد غصه دے و انی وجدت امراتن تملکهم. دا اللہ پیغمبر یو ملک تلاړم یو خو پکې داسې د سړو قحتو چې خزه مشروا قحط الرجال چراشی کنا نو خزپا کی مشرقی انی وجدت امراتن تملکوهم اومی مندل دا سی بی تمیزا او دا سی قحط الرجال لے چی خز مشردا او بیاوی وجدتها و قومها یسجدون للشمس او قربان دا توحید اللہ بھی فرمائی لی تو دو دا قتل نے منکڑے دا دا توحید دا ہی وہ پیغام اوڑے ہو دا اللہ حبیب دا سوپر اندو دا قتل نے منکڑے یو پکی حدودم دے دوارو جہانو سردار فرمائی دا و قتل وینا دا گر پیغمبر دے دا طول پیریانو بانی حکومت دے خوبیام ورد دے یو ملک بتنشتا عالم الغیب سوک دے دا اللہ بندگانو یو اللہ دے دے دوارو سورتنوں کی دا ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق و فرمایا حبیبا پناہی غارم برب الفلق پرب د سبا باندی اے پناہی بد چا دنم غارو دا اللہ دنم دا مشرکانو دا اسلام نمخ کی وقی دوا چاہی بے او زنگل او سہرا کیو وے بے اعوذ بے سید حازل وادی دا دی علاقی دا مشر پیری دا پناہی دا لاندی جون تی روم زمونگ دی مسلمانانو کمشتا دی تاوی شرک فلست عزا تاسو کدی دی شیگانو یو پنج جوڑ کری وی دی پنج دا لاندی وقت تی روم بعضی مسلمانانم وی زد فلانی بابا دا امسا دا لاندی آسو کوئی زد فلانی دا پنج دا لاندی بگئی پا خبر بارے اے پناہی ورکول والا سوک دے دی تاوی شرک فلست عزا دا چاد آمسا دا لاندی چی تیرے گی را تیرے گی پا دی دا مصیبتونو نا نبچ کے گی دا مصیبتونو دا خیرونو دا شرونو مالک سوک دے اللہ رب العزت تے وہ فرمایا پنای غارم بے رب الفلق پا رب دا سبا میں شر ما خلق دا شر داغن چی پیدا کری اے ہر شے چی اللہ پیدا کرے پا دی کے شرم پیدا کرے نو اللہ کم سیزو نہ چتا پی داخلی ہو پائے کہ کم شروع نہ دی ستا پزات عالیت آغا شروع نہ پنائی غواڑو او شروع نہ گورت و قسم دی یو ظاہرن لکا مار لڑم او دشمن یو باطینی شر لکا شرک و کفر و من شر غاسق اذا وقب او د شر دا آغا تیری نہ چکل دا تیر خورشی او پخشی و من شر نفاسات فی العقد او د شرد پکو وهن کو نہ پغټو کی اې دا غلط دمونه چیتې او غټي تھړي داته مراد دي او دې کې ګوره حافظ ابن قیم رحم الله خپل تفسیر د دې سورتونو کې لیکلي دا نفاسات د جمع مؤنث صیغه ده نو باز خلک وایي دا کم کس چې تعویذونه کړي د دا غلونم ورسره وي حافظ ابن قیم رحم الله وی دا قول امام ابو عبیده دے چیر لونم ور سر مدد کرو او حدیث کی راغلی چی تاویز کون کے لبید ابن عصم نو ایدا دا نفاسات دے لفظ دا مفسرین دے تا مجبور کری چیر دا شر دا زنانو پکو وحن کو ناوی کچری دی دے کی دا نفاسات اغا موصوف نفوس شی نو دا تفسیر و دا حدیث سر موافق شی دا امام ابو عبیدہ قول نب ضرورت را نشی دا شر دا نفسو نو پکو و ہن کو نا پا غٹو کی و من شر حاسد اذا حسد آو دا شر دا حسد کو ان کی نا کل چی حسد سرگن کی اللہ دے مونگو تاسو حسد نو ساتی تا پختانا دیر خلق دے خو حسد بکیوی بھی گئی پا خبر آبان تاسو خلقو کی بنی یر حسد ہے حسد نہ دی اللہ مونگ اتا سو ساتی دا حسد پا موضوع بانے سو جمی مونگ بیان کرے اللہ دی مونگ اتا سو طول لداوری دو دا عمل کو لے توفیق پر آکے حسد گورے ناکار شیر حسد سے شیر دی وجنہ گورے دی پختنو کی دا سیستا سو دے کلی کی بنی چی امام نینو کا دو سو مقتدیانی طول زان لموس کئی تا سو پا لمدہ سی مونگی استاز آگوی ما مقتدیان لوی چی دا زنین دا تا سو لی زان لموس کئی ویرا لوی چر استاد مونږ دار چا عزت کولې نه شنو زکه یو بل پسې مسکو وې ما ولوی نه داسې مو آی چې د امام نه بغیر د بل چا بی عزتی کولې نه شو دغه امام د بی عزتۍ د پاره ډیر دی وی گئی په خبره باندې دا امام ډیر په امام مر سړې زور ور وی وی گئی په خبره باندې ادا ګور ډیر بدبخت ای الله دې مو تاسو بدبختیا نو ساتي باز سړې په امام زور ور وی گئی په خبره باندې په امام زور ور خاص کر زمو دا پنجاب خلک نه دي دای کې ګوره دین کم دی خو د علماو قدر پکې ډیر دی. تاسو کو د پنجاب جماعت لرشي الته به خطیب جدای او غټه تنخوا ورکي د وړو د سبق د پاره به جدا قاری او حافظ وي، د پنځه واړه وختو جمع د پاره به جدا امام وي. ویګه په خبره باندې او دلته امام دا ټول کارونه وکړي. زموږ درکه یو عالم وصفات شه هغه د پښتنو کې چې امام مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده شي بانی دارالعلوم حقانی نو ایدا پښتن چې بیا راځي غلوې تعالی جمعات جارو کړي نه او هغه پورونه دی بار رئیس دی نه دی دا ټول کارونه بدل سکے دا بوله امام جمعات بم جارو کوي ورسه وکړي پښه په خبره باندې الله بندگانو د امامانو عزت کوي د علماو عزت کوي دا تا ادی وجه نه ګور دی علماء ناستی یو مسله دی غلام پسې سن کیږي موز نه کیږي مکروه ده دغه شان ده کنه دا غي ګور یو علت دام دی وی چې دی غلام له خلق د حقارت په نظر ګوري نجته امام لسپ ګوري قسم دی سي اور پسې ټیږي پورته کیږي کستا پزلو کې د قدر نه نو بس اس پورته کیږي کته کیږي اور پسې دا به چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مصلا او درې نو ستا فضل کې به د قدر عزت احترام وي نو دا غي نه پس ور پس ستا بوس صحیح کیږي. نو حسد نه دی الله مونږ او تاسو ساتي چې مونږ او تاسو یو بل سره کینه او حسد نه کوو. و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوون کینا کل چې حسد سرغن کی او الله دې رحم وکړي. زموږ استاد دا خبره باز خبره دی عبرت اگر چې کتاب کی نه خبره پوئی گئی کنا ناغو یار سے تقسیمی دل ویدار چاور سے دل وی ملیان پاتے شل دی لیوی جی بل سے شیخ و پاتے نرے او دا حسد بستا سو پا نصیب کی شی پوئی گئی پا خبره والا حسد دا ملیان ہوئی ورسی دا غی دلیو مثال ذکر کوم دا پختانو ملک دے زنی اوقاتو کی با بازی پختانو دیو بل نمڑیو کی او یو یو بل پل دریو سلور مڑیو شی و دا مسلمانان راجم شی غی غمڑی یو بل لو بخی و روغ او کی د دو ملیانو په منځ کې نه والشتا نه مړېشتا نه جیداد شاو د چاپ یو داسې بچی دی چې پیدا شي چې دی را یو ځای کې پیګې په خبره نه د عقیدې اختلاف شتا نه س مثال په تور د بدعت او نور اختلاف شتا خو یو ځای کېږي دا کینا او حسد دی. نو دا حسد د دوی په نصیب رسېدلې الله دې موږ تاسو ساتي پیګې په خبره او اصل کې ګوره دا د سلف کولم دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای زمون علماو کې چې سو خراب شو پدای کې يهودو خو راضي او زمون دي عوامو کې چې سو خراب شي پای کې د نسواراو خو راضي. دا حسد د يهودو خصوصي صفته دا الله پیغمبر داسې پیژندو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم خو ایمان نه راړو. دا حسد نه کفر جوړيږي دا حسد نه قتل جوړيږي. اے دا حسد د وجنا هغه مؤمنان رونا د یوسف علیہ السلام قتلولو له تیار شول خپل پلار له دروغ وی د یو قول مطابق اتیا کال یعقوب علیہ السلام د حسد د نتیجې د وجې نه جړل. الله دې موږ تاسو د حسد نه وساتي. د مؤمنانو سره به حسد نه کو د هر مؤمن سره به سکو. مرقات یو ځای کې لیکلي وای باز عارفین او اولیاء وای چې د دین خلاصه دوه خبرې دي. خبره بدرلیا دي د اولیاء او عارفین او ډېرې بهترین خبرې وای. قال بعض العارفین بعض الله والوی چې د دین خلاصه دو خبرې دي. یو التعظیم لأوامر الله دویم الشفقت ولا خلق الله. دا الله د احکامات و تعظیم کول کوامر دي که نواهی دي بل پر مخلوق رحم کول دی سره مینه ساتل دا د چا بندگان دي او دا د چا امت دی دی سره شفقت کول دی سره او دا سی دا علماء و طلباء دی دیر وی چې کله لاس پورته کوي نو دا وایي چې الله مونږ د امت د خیر ذریعہ وګرځي د امت د فساد ذریعہ مونږ وګرځي. کله ګوره باز اهل علم د امت د فساد ذریعہ ګرځي او امت په داسې خبرو کې اخته کی چې دا غي ایمان له په نقصان ورسي. نو دا اهل علم دا دعا ډیره کوي الله مونږ د امت د خیر ذریعہ وګرځي او مونږ د امت د تنفر د فساد د شر ذریعہ ما جوړي. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. و فرمایا حبیبا پناہی غوارم پا پالن کی دخل کو ملک الناس چی اغا مالک و بادشاہ دخل کو دے الہ الناس او معبود و کارسا دواجت روا دخل کو دے من شر الوسواس الخناس دا شر دا اغا وسوسی چون کینا چی اغا کل دا اللہ ذکر و آوری نرستو کی گی و پٹی گی. اے پا منگو تا سدا سی او شیطان مسلط تے 24 گھنٹے مرچہ کے ناس تے او ګوري چې انسان بسو غافل کیږي. دی وجنه ارواح ذکر کوي کوئی دکی گا میں انو ذکر سرو دکی گئے دا شردا وسوسی چونگینا الخناس چیاغا کلدا اللہ ذکر واوری نرستو کی گیا اپٹی اللہ دیا وسوس فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینی دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دک دا پیریانو نئی کد انسانانو نئی اللہ دی مغتا سخبل کتاب لکی نئی او دا درس دی اللہ دیجے کی کامیاب کی باز علماء ناس تی رہی بیانم نے ما کو وقت دیر اغستی نوائی تمازرت پیش کو مافی تی غوارم اللہ دی مغتا تاسو دی خبل کتاب تکی نئی ورہ موجود دور کی مغتا تاسو لہ اہم خبر دادا چی مغت دی دین سکار کو دی دی علماء پا مشوری کوئی خواغ علماء چی غی پا علاقہ کی قابل اعتماد علمائی کم خلق چی دی دین کم کار کئی او د دغه علماو په مشوره نه کوي نه هغه به د دین پزې د دین د خدمت پزې دین ته نقصان رسي دا د قیامت یو نخ ده نبی علیہ السلام فرمایلی د قیامت یو نخ صدا و اعجاب کل ذی رائے برائه قیامت چرانی دي شر سړی به وای رائے زماده خبر زماده سوچ فکر زماده اے د دین کار مشوره سرا او خاص کر دا نازکی خبرې کوم امت لچ مخې لدی ندی کې ګوره صبر دی کې صبر او دے کہ دو علماء دو مشورے مطابق استعمال دل انشاءاللہ زمان استاسو خیر بدائی چہ دے دی علماء صحبت کی کینو دے تبلیغ کی وقت لگو چونکہ دا زمان دو علماء حقاو دو علماء دیوبندو یو صحیح لاردا دے دی پزری دیر خیر پیلاو شو نگور تبلیغ کی وقت لگوئی اگر اگر مولانا سے مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ ذکر کڑی دی خپل ملفوظاتو کی چہ زما د تبلیغ مقصد سے چہ پدی لار کی او سڑے اوزی او د سر سوچ فکر پیدا شی او دے د مقامی علماء سر کینی او دین ستکی نو کتے تبلیغ کیوں کردی دیکھو مقامی علماء سر د قران درس کی نہ کینی د مقامی علماء نہ مسائل نزدکے نو پزے د خیر بتا نہ شر پہ لوی د دې کار مقصد هم دا دی چې تاکي درد پیدا شو چې مال خو موز ناراضي مال خو کلمه ناراضي او زه خو د خپل موز د فرایض او خبر نه موز دا بس کیږي نو د دې مقامی علما او سره وکی نه دا غي قدر عزت احترام بکې قدر عزت احترام بکې او په دې طریقې بای نه دین زده کې او د قران درس کې کی نه دی ته خبر باندې او د قران درس کې داسې کې نه باز عوام کې نه خو قران شریف نه راخلي تاسو دا تبلیغ والا ډیر وای وای د نظر په عبادت کې لوی عبادت قران ته کتل لی دیګه په خبره باندې اگر جوزه لاړو زمو طالب اوس فارغ شوه نو ما ولې درس کې وی درس کوم خدا ټول لاله دغه شان ناز نو ما ولې نن نه بده ټول لوي چې قران شریف براخله او یو کال ولا مهلت دی کدا مقتدیان نه مې قران لنی کینې نو پداسې مقتدیان نو سکے دیګه په خبره باندې اے دیو سری مقتدیان دیو دے امام مقصد جی دین خدمت حکم نو جی قوم قران لے لکینی نو پاغی سکے دا دی ټول علماء ول پکار دی قران درس کوی حدیث و درس کوی او کنی کینی نو بیا پدای سکوی بل دے ل ذکر نہ ٹھیک ہے په خبر بار جی قوم قران لے لکینی دے قران نو جوړی گی تد اگے م جوړے گا ٹھیک ہے په خبر بار کم قوم چې د قران نو جوړی گی علماء تدای جوړی دل ندی پکار د محنت یو درجه دا عمر سوچ دی بیو کی نو قران ته د الله بندگانو کی نه او د دین دا سوره شو بیچ نه دل پسپک نظر مګو رہے پکما شوبه کی چي یو سړی تبلیغ کیو لگے دو نو د مدارس او د صحیح مجاهدین او قدر دے کای کی یو سړی په جهاد کیو لگے دو د دینو او شوبو دے قدر کای او د دین پکما شوبه کی چي یو سړی و لگے دو بل تسبق ګوري نو دا منافق دے د دین لړون کړي وی گئی په خبره واره دا د دین لړون کړي دنیوي نظام کور روحلمانی ذکر کړي بیا خپل خبره ان شاء الله بس کوم سوره بقره دغه آیات دلان دي ذکر کړي فاستبق الخيرات وای د دین کار د دنیا د کار په شان دي اته زمیدار یو جوار او غنم کړي بل ول جرند جوړ کړي او بل ول تنور جوړ کړي دا شان د کنه را اوس کدا زمیدار وای چې دا جرند والے لیونه یې نه د جرند د ضرورت او کا جرند والے وای چې دا تنور والے لیونه یې لتا سو په زنجیرونو تړای کنه به تړای ها دا سی ګوره ته تبلیغ کې بازی خدا مدرسې په خپل ځای ډېر ضروری دی او ته درس تدریس کې خدا تبلیغ په خپل ځای ډېر ضروری دی او ته تبلیغ او درس تدریس کې خو جهاد په خپل ځای ډېر ضروری دی دیګه په خبره باندې نو دا ټول د دین شوبې دي په کوم شوبه کې چې استعمالي کې بلې له دعاګانې کې بلی لب سر بلی پزر کسی خیر خواہی دی اللہ دے امت پا منس کی جور اتفاق و اتحاد راولی اور یاد ساتھ ای ترسو چی حسد لرشے نی اور ترسو زمونگ اتفاق راغلے نی نو کسو کامل ایمان والدے او کہ کامل و اعمال والدے کچی زمونگ فیضاد مسلمانانو دا محبت جور نی دا اللہ مدد کے مرازی ترغیب دا امت کری چی دا امت دا محبت فیضا جوڑا نگا اللہ ویلی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دی وجنا اللہ زم استاد فضلوں کی محبت راولی دی او بل سر خیر خواہی دی راولی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك سب میں دعا حج دعا اوپر اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله زمن طول گناہوں معاف کی الہ العالمین مولانا سے وہ سمرا عوام قران اور ادلے دا خدمت د دی پخبل دربار کی قبول و منظور کے او دی د قرآن د دی خدمت نا او د دین د خدمت نا تر مرگ پورے اللہ کٹ کے ما اللہ استاد کتاب د ختم پر سلسلہ کے راج مشیو اللہ اٹھول بیماران و تشفا ور کی تچا اولاد نشتا اللہ نیک عمل صالح اولاد ور کی تچا پا منز کی دشمنی طرف گنائی دی الہ العالمین پا دوستہ ہی بدلے گی یا اللہ دا در پا در امت دا پریشان حال امت الہ العالمین دی امت پا حال رحمے گی اللہ دے عراق دا افغانستان دا دے ملک اللہ زمون دا وخی وخی طلباء و شہداء دا دے پا حال رحمے گی اللہ اتا دا خپل دی نفاظت پا خپل اللہ سکی حجت الہ العالمین تا دے خلقوں نے انتقام والے استاد حبیب خدا فیصلہ دا چھ ما شمان او زنانا دا کافر و بمن قتلائی اللہ تا زمون دا دے شہداء و انتقام دا دے ظالمان نوالے اللہ من کمزوری ہو یا اللہ یا اللہ ددی شہداء و انتقام ددی خلق نوالے الہ العالمین ددی مدارس ددی عزتائی ددی شہداء و ددی عزتائی انتقام اللہ